دلتا دیر دا استکبار مغرور سرونا شوال پوار ٹٹ پوڑان دی دا بگڑی پوتا وازو او انکسار دلتا دیر دا استکبار مغرور سرونا شوال پوار ٹٹ پوڑان دی دا بگڑی پوتا وازو او انکسار ٹٹ پوڑان دی دا دوتن دش گرو ملحدینو تمقتل ہر دشت می وند ہر کانے مرچل داری وات بد مستوش تقدیر دلتا بدل دا افغان د توری وارش لوی پند مستقبل د مستی پیر یعنی لاش گرشی دام کے دا اجل گرشی دام کے دا اجل گرشی دام کے دا اجل پدے خاور کے شو سفر طاقتنا تارما ٹھٹ پوڑان دے دا بگڑے پوتا وازو انکسار دلتا دیر دا استکبار مغرور سرو ناشوال پوار ٹھٹ پوڑان دے دا بگڑے پوتا وازو انکسار ٹھٹ پوڑان دے دا بگڑے پوتا وازو انکسار سرکشان دا ہر زمان موت ایمان بزور دل پلنجا مور خود لے دے ہر یوت بلا بل چی تو غواری منگا کل کڑی حق پلا شیرا کل دا ہر ازر شید زور ہڈو نا دل تا خرش پل شی اسباب مادی آتی بیا پو غاڑ کے عامل بیا پو غاڑ کے عامل بیا پو غاڑ کے عامل دلتا دیر دخار پو تم دخار یا نوشو نوخکار ٹھٹ پوڑان دی دا بگڑی پو تو آزو انکسار دلتا دیر دا استکبار مغرور سرو ناشو پوار ٹھٹ پوڑان دی دا بگڑی پو تو آزو انکسار ٹھٹ پوڑان دی دا بگڑی پو تو آزو از می علی دلتا زور دا دهر دور ظلم تاد عقبت تختیر دلی مختورا نو نامراد نور قریب دا دا سلیب هم تا غر طول شد بساد مونگ بیعت دا وقتون سر دای کڑی دا جهاد بیعتاو شمیس پینی وڑانگ لتیارون دا لتیارون دا الحار غیب غق دا کیگی واخل بشارت دا سپین سہار ٹھٹ پوڑان دی دا بگڑی پوتا وازو انکسار دلتا دیر دا استکبار مغرور سرو ناشو پوار ٹھٹ پوڑان دی دا بگڑی پوتا وازو انکسار ٹھٹ پوڑان دی دا بگڑی پوتا وازو انکسار زمونگ دا گرانو شہیدانو دا سرو وینو برسات چی دیوالی دا بر لیر پلو پوتا ٹھٹ دا خل جماعت شرنگ دا توری چی نن بیاور تا مسلم کلو سوغات پیروان بڑی اس گوری دا انجیل تکبیر بھائی کاذب دا مادیات مینار شمات مادیات مینار شمات مادیات مینار شمات دا یقین دا دنیا زیب قدرت و دا کردگار دا یقین دا دنیا زیب قدرت و دا کردگار ٹھٹ پوڑان دی دا بگڑی پوتا وازو دلتا دیر دا استکبار مغرور سرو ناشوال پوار انکسار ټپ وړاندې د پګړۍ په توازو او انکسار ټپ وړاندې د پګړۍ په توازو او انکسار